luces sin razón. Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Dit is sowieso een soundcheck. Oké, ik hoor mezelf echt fucking nice. Super goed gedaan. Wat zei je? Toetsen. You a freak like me, freak like me, freak like me, freak like me, you a freak. Dank u. Oh, kijk, daar zijn we. Ja. Een beetje bas in de monitor van de drummer en dan kunnen we gaan, denk ik. Ja, Marco moet op. Marco moet op. Geen toetsen. We willen wel toetsen. Mark, de hele mic die ik op de bas heb gezet, gaan we de toets doorheen knallen, ja? Come on.